Og dermed det klart for bedre sent enn alvors norsk kurs for utlendinger som ønsker å bosette seg I Norge. I dag skal vi ta for oss ordet «hva», som veldig viktig å kunne. Gjenta nå etter meg, alle sammen. «Hva». «Hva». Det bra. Og nå skal vi få noen eksempler på hvordan dette ordet kan benyttes. «Hva koster dette rommet?» «Hva? 2000 kroner per måned?» «Hva? Per uke?» «Hva? Ingen møbler?» «Hva? Dele med 16 andre?» «Hva? 6 timers gratis husarbeid per dag? Hva tar de meg for?» «Hva?» Og neste gang skal vi lære betydningen av ordene «nei», «dessverre» og «beklager».